18 voor Noord-Macedonië. Het is een belangrijke wedstrijd hoor, want afgelopen vrijdag won Nederland voor het eerst aanwezig op een WK sinds 1961. Vrijdag werd er gewonnen met 10 doelpunten verschil van Argentinië. En als het vanavond in het Poolse Krakau ook wint van Noord-Macedonië, dan is het zeker van de volgende ronde van de main round, zoals ze dat dan zeggen op het WK. En dat is natuurlijk prima. Dat is voor het Nederlands team dan ook deze lichting de eerste keer dat dat gebeurt. Ze spelen goed aan de hand van Luc Steins en Kai Smits. Veel mooie doelpunten. Uitstekend keeperswerk van Bart Ravensbergen. Net als afgelopen vrijdag. Maar het is nog spannend. We spelen nog zeker 16 minuten. En het verschil is slechts 4 doelpunten. We horen straks meer van jou. Dankjewel. Het zal je niet zijn ontgaan. Deze zomer sliepen honderden vluchtelingen buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. In juni werd de situatie officieel een nationale crisis. En in augustus bereikte die crisis een hoogtepunt toen er 1000 vluchtelingen bij de poort van het aanmeldcentrum werden geweerd. Dus er komt nog net weer nieuw binnen. Nou, dan zal er misschien een enkeling staan die dan weggaat. Nou, die gaat dan weer met die bus weer mee. Nou, kijk maar, hij loopt weer leeg. Ja, het is al bekend, al jaren bekend, dat het opvangcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol is. De regel is dat er niet meer dan 2000 asielzoekers mogen worden opgevangen in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. En die regel moet gehandhaafd worden, vindt de gemeenteraad van Westerwolde. It's terrible and crowd getting more and more. We don't know what's gonna do here. Asielzoekers die keer op keer buiten moeten slapen. No sleep, water, mama. In Ter Apel sliepen afgelopen nacht 700 mensen in de buitenlucht. I sleep here for 8 days. For 8? 8 days. 8 days I sleep here. It's outside. No blanket, nothing. I was here. Deze problematiek kondigt zich eigenlijk al jaren aan. Ja, we gaan daarover praten in de studio met verslaggever Benjamin de Bruin, die in Ter Apel was. Ja. Goedenavond. En ook met filosoof en universitair docent migratierecht Martijn Stronks. Hartelijk welkom ook. U promoveerde op het begrip tijd in de asielprocedure. Dus dat komt goed uit, want daar willen we het graag over hebben. Een oud collega van u zegt in deze reportage, deze crisis zag je al een tijdje aankomen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Door twee adviesraden is er bijvoorbeeld voor gewaarschuwd. De Adviesraad voor Migratie en de Raad voor Openbaar Bestuur die schreven in juni 2021 een rapport waarin ze eigenlijk concludeerden dat dat er sprake is van een permanente crisis. Of in ieder geval een langdurige crisis, omdat er chronisch gebrek is aan voorbereiding. Er is ad hoc financiering. Personeel is ontslagen op het moment dat er een lagere instroom was. Mm-hmm. En er zijn geen verplichtingen bij gemeenten voor opvang, waardoor er eigenlijk voortdurend sprake is van tekorten en van crisissituatie. Ja, en is de instroom van mensen ook hoger op dit moment? Op dit moment is de instroom zeker hoger. Maar er was al sprake van deze crisis voordat dat het geval was. Dus op het moment dat deze onafhankelijke adviesraden deze conclusie trokken, was dat dus vorig jaar. Toen was er dus al langdurig sprake van dit probleem. Ja, dus er komen nu wel wat meer mensen dan eerst naar Nederland toe. Maar de reden waardoor dat niet snel, die mensen eigenlijk niet snel door het proces kunnen gaan, dat zijn redenen die al langer bestaan. Ja, zeker. Ja. Benjamin, dat aanmeldcentrum in Ter Apel is maar een eerste stap, hè, op weg naar een verblijfsvergunning. Jij bent daar dus geweest van de zomer als verslaggever. Hoe verloopt die asielprocedure precies? Nou ja, in Ter Apel, het is eigenlijk een soort voorportaal. Daar doen ze een eerste registratie. En dan is de asielprocedure feitelijk nog niet eens begonnen. Dus je meldt je daaraan en je zegt ik ben die en die en ik ben hier. Ja, dan wordt eigenlijk alleen je identiteit vastgesteld. En er is zelfs een groep bij wie dat nog niet gedaan is, omdat daar ook achterstanden in oplopen. Moet je als vluchteling meestal nog 3, 4, soms 5 maanden wachten voordat je een eerste inhoudelijke gesprek hebt over dat je gevlucht bent en wat je hebt meegemaakt en waarom je naar Nederland bent gekomen. En in totaal, voordat je dan uiteindelijk weet dat je of je wel of niet mag blijven, dat kan wel 1,5 jaar duren. Ja, dus er wordt een groot beslag gelegd op de tijd van de asielzoeker. Daar gaan we straks verder over praten. Het kan dus maanden duren voordat hij weet of hij in Nederland mag blijven. En in de tussentijd staat het leven van de asielzoeker stil. Dat hoorde jij ook in de noodopvang in Vlissingen. Did they tell you how long you would be here? Did they tell you what the procedure will be like? Asking Zakua, no information. Don't know. Did they tell you? No. No one tell me anything. Dit is de noodopvang. Een plek waar vluchtelingen tijdelijk worden opgevangen omdat alle asielzoekerscentra in Nederland vol zitten. Het is een tafeltennistafel, een voetbaltafel en een televisie. Two microwave for cooking for 70 persons in this cut. This is the only way of cooking you can do. Okay. Ze krijgen kant-en-klaar maaltijden die ze hier dan in de magnetron kunnen stoppen en opwarmen. Het is drumstick jus snijbonen met aardappelpuree. Halal. Er staat overal bij dat het halal is. Halal. Halal. I think halal. Je zou dit ook de wachtkamer van Nederland kunnen noemen. Want dat doen mensen hier. Wachten. De IND heeft het druk. Zo druk dat Galet en zijn medevluchtelingen nog lang niet aan de beurt zijn. All persons without interview. En nu doet Galet niets. Reading and social media, Facebook, WhatsApp, only. Yeah. And sleeping. Sleeping about 10 hours, 12 hours. Yeah. Because no working, no... En niemand weet wanneer hun procedure begint. The procedure is very bad. Ja, het muziekje doet vermoeden dat het allemaal heel ontspannen toegaat. Maar het is ook een kwestie van wachten. Hè, nou, in feite is het wel ontspannen, omdat ze gewoon de hele dag niks zitten te doen eigenlijk. Ja. Dus dat zou je een vorm van ontspanning kunnen noemen. Maar ze kunnen natuurlijk helemaal niks. Nee, het is noodgedwongen. We gaan hier zo meteen verder over praten. Eerst even kijken bij die belangrijke handbalwedstrijd. Richard van der Maade, Nederland tegen Noord-Macedonië. Ja, op het WK voor het eerst voor deze lichting. En het gaat uitstekend in deze fase van de wedstrijd. Diep in de tweede helft. Het verschil was even 4 doelpunten na een wat mindere fase van Oranje. Nu staat het ineens 28-19. 9 doelpunten dus. Dat is de marge. En dan kun je ook de conclusie trekken dat Nederland deze wedstrijd gaat winnen met nog 11 doelpunten. Dat zou wel heel raar zijn als ze dit nog weggeven. En dat Nederland zich ook gaat plaatsen. Nu weer een goal vanaf de cirkel gemaakt door Samir Ben. Gaan. Het is bij Vlagen een genot om te kijken naar deze Nederlandse mannenhandbalploeg. Zij gaan zich plaatsen voor de volgende ronde van het wereldkampioenschap in Polen. Ja, ondertussen dus noodgedwongen ontspannen in een asielzoekerscentrum in een noodopvang, hoorden we net. Martijn Stronks, universitair docent. Waarom moeten asielzoekers eigenlijk zo lang wachten voor ze duidelijkheid krijgen? Of ze in Nederland mogen blijven? Nou, om een asielprocedure te doen is het natuurlijk noodzakelijk dat je een zorgvuldige beslissing neemt. En dan is er eigenlijk een zaak om bewijs te verzamelen. Je moet interviews afnemen. Er moet een gewogen oordeel worden gevormd over de feiten en omstandigheden. Hm. Dus je zou kunnen zeggen dat er een soort spanning bestaat tussen zorgvuldigheid en voortvarendheid. Die twee tegenstelde dingen. Ja. Maar dus eigenlijk is het altijd zo dat een procedure een zekere tijd neemt. Maar ja, dat is normaal. Dat is normaal. Mm-hmm. En dat is ook goed. Maar wat je nu ziet is dat procedures vaak heel lang duren. En veel langer dan noodzakelijk is als je gewoon puur naar de zaak zelf kijkt. Naar de inhoud van de zaak. Maar dat het bijvoorbeeld voortkomt uit personeelstekort. Of lange wachttijden die ontstaan omdat er grote achterstanden zijn. Ja, en nou heeft u dat onderzocht. Hè? U heeft onderzoek gedaan naar het begrip tijd in de asielprocedure. Dat klinkt filosofisch, mag ook best natuurlijk. U bent ook filosoof. Wat heeft u onderzocht? Nou, ik heb eigenlijk nog breder dan alleen asiel. Ik heb gekeken naar hoe het begrip tijd in het migratierecht, of misschien nog algemener naar de manier waarop we over mobiliteit nadenken, hoe dat een rol speelt. Mobiliteit? Ja, het is beweging. Dus ook een toerist beweegt over grenzen heen. Dus niet alleen maar migranten. En hoe eigenlijk tijd een belangrijk middel is om macht uit te oefenen over migratie. Dus bijvoorbeeld, je kan zeggen van nou, iemand moet een bepaalde hoeveelheid tijd wachten voordat hij een verblijfsvergunning krijgt. Maar ja, je kan ook zeggen dat iemand een bepaalde hoeveelheid tijd moet wachten voordat hij Nederlander kan worden, bijvoorbeeld. Ja. En een van de dingen waar ik naar gekeken heb, is dat hoe tijd gebruikt wordt. En dan niet alleen maar in een negatieve zin. Want tijd is ook iets wat een zekere rechtvaardigheid kan hebben. Ja, maar als je het woord gebruikt, dan suggereer je dat er een machthebber is die expres gaat lopen spelen met die tijd. Het is een mooi aforisme van de Franse socioloog Pierre Bourdieu. Die zegt: de soeverein is diegene die zelf niet hoeft te wachten, maar die anderen laat wachten. En anderen kan laten wachten. En tijd is een belangrijke aspect voor machtsuitoefening. Maar dat brengt dus ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Als jij de macht hebt om anderen te laten wachten op jou, zou je zeggen: moet in een rechtsstaat, moet de machthebber daar zorgvuldig mee omgaan. Zeker, maar het is ook belangrijk om te benadrukken dat het dus niet per se slecht is. Dus het is ook zo: je kan mensen laten wachten om goede redenen. Bijvoorbeeld bijvoorbeeld omdat je even wil uitzoeken hoe het nou precies zit. Omdat je een rechtvaardige beslissing wil nemen. Dus dat is waar ik naar gekeken heb in mijn onderzoek. En dan heb ik verder ook gekeken naar hoe je aan de ene kant dus tijd is een middel is om dat soort machtsuitoefening te kunnen doen. Maar hoe er aan de andere kant ook een vorm van tijd is die de menselijke tijd, want dat is een van de interessante dingen van tijd. Tijd van leven. We hebben allemaal tijd. En daarom is het ook zo'n handig middel voor machtsuitoefening. Maar dat die menselijke tijd eigenlijk een heel ander karakter heeft. Die is namelijk niet eindeloos, maar die is eindig en die is onomkeerbaar. Terwijl kloktijd en kalendertijd, waar we veel gebruik van maken in het recht, die zijn eigenlijk uniform, algemeen, altijd beschikbaar. Je kan de klok altijd opnieuw weer starten. Ja. Je kan de kalender terugdraaien en doen alsof het 2 jaar geleden is. Ja, maar voor de asielzoeker in kwestie voelt dat natuurlijk niet zo. Nou, het voelt niet alleen niet zo, maar het is ook, het betekent ook dat het moment dat een asielzoeker 2 jaar moet wachten, die 2 jaar verdwenen zijn. Want menselijke tijd komt niet meer terug. Dus bijvoorbeeld 2 jaar niet met een gezinslid samengeleefd. Dat betekent dus dat je bijvoorbeeld, stel dat gezinslid 5 jaar is, die is er na 7 jaar, die periode van 5 tot 7 jaar, die komt niet meer terug. Nee. Dus in die zin is het interessant om naar, over tijd na te denken. In die zin dat als je aan de klok en de kalender denkt, dan zou je dat uit het oog verliezen. Ja. En dan zou je denken van, nou ja, wat is nou 2 jaar? Mm-hmm. En dat is een rechtvaardige tijd voor een bepaalde procedure. Maar wat ik heb geprobeerd te onderzoeken is om te kijken, wat betekent het nu ook voor de mens? En wat was de conclusie? Nou, dat er dus een grote spanning kan ontstaan. En dat het dus dat er verschillende vormen van schade kunnen ontstaan als het te lang duurt. Dus één vorm van schade is die ik zojuist genoemd heb. Is dat menselijke tijd eigenlijk verdwenen is. Maar een andere vorm van schade die bestaat er eigenlijk uit in het voorbeeld van wat er dus in Ter Apel nu gebeurt. Dus mensen zitten daar te wachten. En dat is, die doen niet zoveel. Maar dat wordt in de literatuur ook wel een vorm van stuckedness genoemd. Dus je zit vast. Ja. En dat kan je... Dat is een vorm van temporele immobiliteit. Dus dat betekent dat je niet kan bewegen in de tijd. Dus je kan worden vastgehouden bijvoorbeeld in een gevangenis. En dan ben je fysiek, zit je vast. Jouw leven staat stil terwijl dat van anderen doorgaat, van je kinderen bijvoorbeeld. Precies. Dus je kan niet vooruit in je leven. Nee. En ook dat levert schade op. Dus je kan niet bijvoorbeeld onderwijs, of je kan geen vrienden maken, je kan niet wortelen. Je kan gewoon niet vooruit met je leven. Nee, nou lijkt het erop, hè, alsof iemand ook vast zit. U vergelijkt dat ook in een artikel ook met opgesloten zitten. Het verschil is natuurlijk wel, het is een perverse situatie. Een perverse prikkel, bij wijze van spreken. Maar je kunt natuurlijk als asielzoeker in theorie wel zeggen, ik stap uit dit proces. Dus die keuze heb je. Dus in hoeverre is dat ook een soort deal, hè, waar je instapt? Ik geef mijn tijd op en daar beschikt de overheid dan over. En ik hoop dan dat ik uiteindelijk een verblijfsvergunning krijg, dat ik eerlijk word beoordeeld. Ja, nou ja, dus de asielzoeker die kan theoretisch gezien terug. Niet altijd, hè? Niet altijd feitelijk. Of verder? Die kan vaak niet verder. Omdat het namelijk in Europa een systeem hebben waarin je dus als je in het ene land asiel hebt aangevraagd, kan je niet nog eens keer in een ander land asiel gaan aanvragen. Nee, dus dan moet je naar het Verenigd Koninkrijk. Nou ja, dat zou dan misschien een optie zijn, maar die zullen je ook niet heel welwillend ontvangen. Nee. Dus veel opties zijn er niet voor een asielzoeker op het moment dat hij eenmaal asiel heeft aangevraagd en in die wachtkamer zit. Ja, en nou zegt u, de termijnen die daarbij worden gebruikt zijn inmiddels onredelijk geworden. Nou ja, wat ik heb onderzocht is dat in 2015 hadden we natuurlijk ook een hoge instroom. Ik heb met een collega, Marcelle Redeman, heb ik onderzocht wat er toen gebeurde in die asielprocedures. En toen zagen... Syrië-crisis is dit, hè, zo'n beetje? Precies, mm-hmm. Ja, en toen zagen we dat eigenlijk de zaken die heel kansrijk waren, die werden vertraagd. En de zaken die minder kansrijk waren, die kansarm waren, die werden versneld. En dat betekende eigenlijk dat asielzoekers... Dus asielzoekers die weinig kans zouden hebben op een verblijfsvergunning, die gingen er snel doorheen door de procedure? Ja. Terwijl mensen die eigenlijk kansrijk waren, die moesten lang wachten. Precies. Ik zie u verbaasd kijken. Dat klinkt heel tegenstrijdig namelijk. Ja, nou, dat is ook heel tegenstrijdig vanuit het idee van de inhoud van de zaak gedacht. Maar vanuit het idee dat je probeert met behulp van tijd en versnelling en vertraging eigenlijk een verschil aan te brengen tussen verschillende categorieën van vreemdelingen. En eigenlijk wil zeggen van, nou ja, we willen dat ons land minder aantrekkelijk wordt. Mm-hmm. Vanuit dat idee werkt het best wel goed. Dat ons land minder aantrekkelijk wordt? Ja, voor asielzoekers. Dus is dat het idee? Nou, kijk, het lastige bij dit soort dingen is dat je dat niet één op één kan bewijzen. Je kan natuurlijk niet, we hebben niet een een document gevonden waarin de overheid zegt, dit was ons plan. Maar als je kijkt naar de effecten van het beleid, dan is dat wel, dan dringt dat beeld zich wel op. Ja, dus u zegt, we kunnen niet hard maken dat de overheid dit bewust doet, maar ze zijn zich er wel bewust van dat die procedure te lang duurt. Nou kijk, ze hebben in ieder geval geen maatregelen genomen om dit weer om te draaien of om te zorgen dat het sneller ging. Nou ja, we weten wel wat de staatssecretaris daarover zegt. De overheid zegt dan, Benjamin, we kunnen niet anders, overmacht enzovoort, toch? Ja, dus de staatssecretaris gaat dan eigenlijk met zijn handen in de lucht staan en die zegt, ja, die crisis is nou eenmaal ontstaan en daar kan ik niet zoveel meer aan doen. Ik moet nu omgaan met de situatie zoals die nu is. Formeel is hij natuurlijk ook verantwoordelijk voor het beleid van de afgelopen jaren. Ja. Dat is hem. Die neemt hij niet echt, hè? Nou, ja. Hij handelt naar bevind van zaken ja, nu. Ja, precies. Hij neemt natuurlijk wel maatregelen. Maar ja, die maatregelen die zijn ook niet altijd even goed volgens de rechter. Nee. Is dit in strijd met de mensenrechten eigenlijk? Is er een recht op eigen tijd? Interessante vraag. Het lastige van tijd is dat, dat het een heel ongrijpbaar begrip is. Je kan zeggen dat te lange procedures is in strijd niet alleen met mensenrechten, maar ook met Europese regels. Er zijn hele duidelijke regels binnen de Europese Unie over de lengte van procedures. Het lastige is alleen dat er vrij veel ruimte is voor de overheid om daar binnen die termijnen keuzes te maken. En bovendien is het grote probleem dat op het moment dat een overheid niks doet, ook al zijn ze evident in strijd met regels, de situatie hetzelfde blijft. Ja. Want wat moet een rechtssubject op het moment dat hij zijn recht niet krijgt, dan moet hij proberen recht te halen, precies bij die overheid die stilzit. Nou ja, jij hint er al op, Benjamin. Soms krijgt een asielzoeker wel gelijk. Hè? Als we nu kijken naar wat er afgelopen week speelde, de beperking van gezinshereniging. Ja, precies. Die stond ter discussie. Ja. En daarvan hebben eerst de rechters al gezegd van, nee, die gezinshereniging die mag je niet beperken. Want dat wilde het kabinet. Hè. Die wilde eigenlijk het moment uitstellen dat je herenigd kan worden met je gezin. En het zit als volgt. Je vraagt dus een verblijfsvergunning aan in Nederland. En als er dan vervolgens een positief besluit is, dus je hebt als asielzoeker heb je asiel gekregen, dan word je statushouder. En dan heb je vervolgens ook recht op hereniging met je gezin. Daar kan de IND dan binnen 9 maanden weer een beslissing over nemen. Ja. Maar die 9 maanden hadden ze nu weer opgerekt met nog eens 6 maanden. Ja. Of stelden ze de voorwaarden, je mag pas herenigd worden met je gezin als je een huis hebt, als je een woning hebt gevonden. Hebben lagere rechters al van gezegd, dat kan niet zo. Nee, precies. Eerst een voorzieningenrechter en daarna nog de gewone rechter, zeg maar. En nu is dat afgelopen week om een definitief oordeel te vellen bij de Raad van State voorgekomen. Dus daar wordt dan uiteindelijk besloten of die maatregel mag of niet. Ja, maar de minister heeft toch al, of de staatssecretaris heeft toch al dat weer ingetrokken? Ja, dus in de dag voor de zitting bij de Raad van State heeft de staatssecretaris gezegd van, dan schrappen we die maatregel maar even snel nu, voorlopig. Totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan. En hij zei daarbij van, ik wil niet onnodig veel procedures uitlokken. Maar goed, het beleid van sinds de crisis eigenlijk in deze zomer lokt vooral procedures uit. Ja. Want het zijn steeds maatregelen die of net wel of net niet mogen. Waardoor vluchtelingen of asielzoekers natuurlijk weer een zaak aan gaan spannen. Minister Hongs, plaatst u dit ook in het beschikken over tijd? Ja, want wat hier interessant aan is dat de overheid eigenlijk gebruik maakt van wat je de tussentijd van het recht zou kunnen noemen. Eigenlijk is het zo met deze maatregel die inderdaad ergens in de zomer werd voorgesteld, dat vrijwel iedereen, inclusief de eigen ambtenaren van de staatssecretaris, zei dat dit in strijd met het recht was. Ja. En dat de staatssecretaris toen zei van, nou ja, dat moeten we eerst nog maar zien, dat is aan de rechter. En dat is inderdaad normaal gesproken een vrij normale gang van zaken. Maar omdat het hier zo evident was dat het in strijd was, is eigenlijk wat de staatssecretaris hier doet, is eigenlijk de ruimte, maar de tijd nemen, die duurt voordat al die juridische procedures hun gang hebben gehad. Het neemt een periode voordat de asielzoeker zo'n procedure heeft aangespannen. Dan gaat de rechter erover nadenken. Dan zijn er nog hoger beroepinstanties. En dat neemt zijn een hele weer een tijd. Half jaar verder. Zijn weer een half jaar verder. En in die tussentijd heeft het de situatie gewoon gegolden zoals hij is ingevoerd. Ja, dat tijdrekken, is dat eigenlijk wel wettig? Past dat wel binnen de rechtsstaat? Nou, dat is dus heel interessant. Is dat wat hier gebeurt, dus die tussentijd, dat is op zichzelf. Normaal gesproken is dat een normale gang van zaken. Omdat je dus die juridische procedures die zijn ervoor, en ook die Europese recht zijn ervoor om te kijken of dat in individueel geval wel goed uitpakt. Jawel, maar je zou kunnen zeggen, de overheid moet in de eerste plaats uitgaan van wat al gangbaar is en niet de randjes gaan opzoeken. Ja, dat zou ik ook zeggen. Ja, precies. Dat zegt u als rechtsgeleerde. Ja. Ja. Benjamin, en het is niet de eerste regel, Benjamin, hè, die van tafel is geveegd. Nee, want er is een beslistermijn voor het krijgen van een verblijfsvergunning. En als die overschreden is, kan een asielzoeker naar de rechter gaan en vragen om snelheid te manen, hè, de IND tot snelheid te manen. En de rechter kan dan een dwangsom opleggen. Dus IND, jullie moeten snel beslissen. En elke dag dat je dat niet doet, moet je bij wijze van spreken €150 betalen. Ook dat was geschrapt, omdat er nou eenmaal zoveel zaken te laat waren. En uitmonden in een dwangsom? Precies, dat de staatssecretaris zei van ja, dan schrappen we die dwangsom maar af, want dat gaat ons veel te veel geld kosten. Ja, hij zelf erkent wel dat er een probleem is, hè, de staatssecretaris, Erik van den Burg. Maar hij zegt dus dat er sprake is van overmacht. De asielzoekers moeten nu veel te lang wachten voordat men duidelijkheid heeft of men in Nederland mag blijven of Nederland moet verlaten. De IND is berekend op 22.000 dossiers per jaar, maar het zijn op dit moment 35.000. Ja, dan weet je het niet meer. Waarom is die beslistermijn dan verlengd? Want die gaat van 6 naar 15 maanden. Dan moeten asielzoekers dus nog langer wachten. Ja, dat klopt, omdat we zien dat de termijn die we hadden gewoon niet reëel is. Die wordt gewoon niet gehaald. Dus dan kun je wel een opdracht geven, maar je moet geen onmogelijke opdrachten geven. En alles afhandelen binnen 6 maanden is gewoon niet reëel. Niet reëel, zegt hij. En dan spreek ik toch ook even de filosoof Strongs aan. Want wat niet reëel is, ja, dat klinkt natuurlijk als heel schappelijk en pragmatisch. Maar is dat wel zo? Is dat het hele verhaal? Nou ja, dat is dus interessant. Is dat wat reëel is hier? Dat is natuurlijk net hoe je er naar kijkt. Ik zou zelf zeggen dat wat reëel is hier, is dat er sprake is van een crisis die een permanent karakter begint te krijgen. En dat er dus eigenlijk ook voor de overheid, die dus kennelijk een restrictief migratiebeleid wil voorstaan en altijd wil proberen om minder asielzoekers binnen te krijgen, een bepaalde belang is om die crisis in stand te houden. Want telkens als er een crisis is, dan kan je dus noodmaatregelen voorstellen en kan je zeggen, ja, het is overmacht. Maar eigenlijk is het geen crisis. Nou ja, kijk, een crisis is, denk ik, als je erover nadenkt, is een moment waarin een dijk doorbreekt en je opeens plotseling iets moet doen en door overmacht wordt gegrepen, dan moet je de dijk snel gaan dichtzetten. Maar dat is een moment, dus iets wat zich nu even voordoet en daarna ga je weer over tot de orde van de dag. Ja, een permanente crisis is in die zin dus een soort paradox, zou je kunnen zeggen. Dus een paradox die vrij goed uit lijkt te werken voor de overheid. Ja. Ik dank u wel dat u hier was. Martijn Strongs, universitair docent migratierecht en filosoof dus ook. En ook dank aan Benjamin de Bruin. Gaan nog even naar Richard van der Made. Wedstrijd Nederland tegen Noord-Macedonië. Handbal is afgelopen. Ja, Nederland heeft gewonnen. Weer, net als afgelopen vrijdag. En weer met 10 doelpunten verschil. Dat is toch knap hoor. Petje af voor deze Nederlandse mannenhandbalploeg. 34-24 tegen Noord-Macedonië. En het gevolg is dat Nederland zich plaatst voor de volgende ronde. Het gaat verhuizen van het Poolse Krakau naar Katowice. Voor het eerst dat deze unieke lichting, want zo mag je het denk ik wel zeggen, met zo'n fantastische opbouwrij met Luc Steins, Kai Smits die er vandaag 10 maakt, Dani Baaiens, allemaal uitstekende spelers, dat Nederland zich met deze lichting dus voor het eerst gaat plaatsen voor een hoofdfase van een wereldkampioenschap handbal komende dinsdag. Dat wordt echt een interessante krachtmeting, want je neemt de punten mee naar de volgende ronde en dus is het belangrijk dat je zoveel mogelijk wedstrijden wint. Komende dinsdag speelt Nederland tegen Noorwegen. Dat is het sterkste handballand van deze pool, maar in deze vorm, want het zelfvertrouwen groeit natuurlijk bij de spelers, kan Nederland dinsdag ook van Noorwegen winnen. Dat gaan we allemaal bekijken. Deze wedstrijd was in elk geval opnieuw uitstekend. 34-24 overwinning op Noord-Macedonië. Juist.

Als die radertjes niet helemaal in elkaar grijpen, dan valt het geheel stil. En dan valt die hele unieke, universele waarde van de Waddenzee, die valt dan weg. Robert-Jan Speerstra is politiek verslaggever bij de Leeuwarden Courant. Robert-Jan, goedenavond. Goedenavond. We horen dat het niet goed gaat met de Waddenzee. Kun jij nog eens even opsommen wat er allemaal misgaat? Ja, naast milieuvervuiling en ook de achteruitgang van het aantal vogels dat we hoorden, zijn veel meer bedreigingen. Gaswinning bijvoorbeeld in Ten Aad, dat is op het vasteland in Noord-Friesland. Windmolenparken op zee, dat is dan wel op de Noordzee, maar de kabels om die energie aan land te krijgen lopen door de Waddenzee en over Schiermonnikoog bijvoorbeeld. Dat is een optie tenminste, daar wordt over gediscussieerd. Bekende zaken als toerisme, containervaart, visserij. Ja. Maar ook activiteiten van defensie. Er is gewoon er is een oevergebied op Vlieland voor de luchtmacht. Dus dat zijn allerlei bedreigingen. Ja. Ja, allerlei kwesties. Nou, bedreigingen. Dus het gaat op een aantal fronten al niet goed. En er zijn nieuwe bedreigingen. En dan gaan er dus stemmen op, jij schreef daarover deze week, om die Waddenzee eigen rechten te geven. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is wat een theoretische, experimentele discussie, als het ware. Maar het betekent dat de Waddenzee een eigen rechtspersoon wordt. Die ook rechtszaken kan voeren. Net als bijvoorbeeld een gemeente of een kerk of een stichting. Het idee is dan dat er wettelijk wordt vastgelegd wat voor rechten de Waddenzee heeft. Zodat ook de Waddenzee dan eigenlijk zelf aan tafel zit in de politiek. Mm-hmm. En zo'n rechtspersoon kan ook mensen in dienst hebben, als een soort ja, zie het als een soort ambtenarij. En het echt grotere idee erachter is dat je niet langer de natuur gebruikt, hè, om de menselijke belangen te dienen, wat vroeger de houding was, vanuit het geloof ook zelfs. Maar dat je de Waddenzee of de natuur doorgeeft aan volgende generaties. Dus meer een zorgplicht dan hem te gebruiken. Ja, wat is nou het belang van de Waddenzee zelf? De Waddenzee zelf, ja, precies. Maar ja, even heel concreet, daar hebben we toch de Waddenvereniging al voor? Of is dat niet hetzelfde? Ja, die zijn er ook. Ja, klopt. Ja, daar wijst de minister ook op. Er zijn al genoeg organisaties die de zee beschermen. Dus dat is inderdaad een van de argumenten van de minister om dit niet toe te staan. Maar dat wordt ook niet helemaal bedoeld, denk ik, hè? Met dat plan. Nee. Het wordt eigenlijk bedoeld. Eigenlijk veel partijen die vinden dat er te veel gebeurt in het gebied. Ja. Dus dat het allemaal en is, in plaats van keuzes maken. Daar is zo'n organisatie voor bedoeld. Dat je ook een keer zegt van het is nu genoeg geweest. Dat je vanuit de natuur redeneert. Maar wie bestuurt dan, of wie vertegenwoordigt dan die Waddenzee? Want die zee kan zelf niet praten. Nee, dat kan dus. Je hebt internationale voorbeelden hiervan. Mm-hmm. Het kan een soort overheid worden. Een bestaande vereniging of club. De Waddenvereniging. Of je hebt een beheerautoriteit op dit moment. Beheerautoriteit Waddenzee. Die zou het kunnen gaan doen. In Ecuador heb je een wet die het toestaat om uit het belang van de natuur rechtszaken aan te spannen. Dat mag iedereen doen. Als je belang ziet daarin. Ja. Ja. Dus dat kan een burger ook gewoon doen. En hoe wordt dit pleidooi ontvangen in Noord-Nederland? Ja, veel mensen zien dit zitten. Juristen ook, maar ook bijvoorbeeld een gemeente in Noordoost-Friesland. Die zien het wel zitten. De burgemeester van Schiermonnikoog reageerde bij ons in de krant ook positief. Hm. Die wil ook wel dat de zee rechten krijgt. Zij zei ook van Ineke van Gent. Ineke van Gent is dat, ja. Ja. Ze zegt ook, het is een optelsom steeds. Er valt nooit wat af. Je kunt wel dingen doen. Je moet ook echt wel. Windparken op zee is zij niet per se tegen, maar regel dat dan goed. En verbied bijvoorbeeld gasboringen. Dus kies echt duidelijker. Ja. Nou, en nou zeg je al, de minister heeft hier al op gereageerd. En zij vindt het niet wenselijk, hè? Zo'n eigen rechtspersoon voor de Waddenzee. En ja. Welke argumenten geeft ze daar dan bij? Ja, zij zegt eigenlijk, dit voegt niks toe. Mm. Het heeft vooral symbolische waarde. De bescherming is al goed geregeld. Onder andere via UNESCO Werelderfgoed en Natura 2000. Dat zijn al stempels die erop zitten, als het ware. Ja, maar jij en ik weten ook dat dat geen garantie biedt. Nee, precies. Precies. Nou, zij zegt nog wel, wat je net ook al een beetje aankaartte, van er zijn al verenigingen die opkomen voor de Wadden. Zij hebben al inspraak in de aanloop naar bepaalde plannen en zij kunnen ook naar de rechter stappen. Dus ja, zij vindt dat prima geregeld eigenlijk. En zij kan niet zeggen wat zo'n rechtspersoon nog toevoegt hieraan. Komende week wordt erover gesproken in de Tweede Kamer. Eens even horen bij Tweede Kamerlid Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren wat die er allemaal van vindt. Welkom in de uitzending. Ja, dank u wel. Uw partij heeft gevraagd aan de minister om onderzoek te doen naar die eigen rechten. Hè, dus om van de Waddenzee een rechtspersoon te maken. U hoort het al, de minister vindt het niks toevoegen. Er is voldoende mogelijk om die zee te beschermen. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik onbegrijpelijk. En ik kan me ook voorstellen dat dat mogelijk is ingegeven door het feit dat bedrijven in Nederland wel rechten hebben. We hebben de natuur geen rechten gegeven in Nederland, maar bedrijven wel. En op het moment dat we de natuurrechten gaan geven, zoals de Waddenzee, ja, dan zul je zien dat er allerlei bedrijven zijn die vervuiling mogelijk maken in de Waddenzee, of dat ze schade toebrengen aan de Waddenzee, dat die niet langer door mogen gaan. Dus ja, de minister kiest wederom voor de economie in plaats van de ecologie. En dat is echt roekeloos omgaan met de natuur. En dat mag je toch wel verwachten dat de minister van Natuur wel anders doet. Maar goed, u zegt bedrijven hebben wel rechten. Je kunt je voorstellen, een bedrijf krijgt bijvoorbeeld een vergunning, hè, om te vervuilen. Dat bestaat ook bij de Waddenzee. Maar goed, bij zo'n bedrijf werken wel mensen die dat bedrijf vertegenwoordigen. En met de zee is dat toch wat onduidelijker. Er was wel net sprake van een Waddenzeeautoriteit, maar... Ja, er wordt bijvoorbeeld in andere landen is er ook al sprake dat er bijvoorbeeld aan meren of bossen of rivieren ook rechten worden toegekend. En dan is er vaak sprake dat er bijvoorbeeld voogden worden aangesteld om te zorgen dat in ieder geval de belangen van de natuur worden beschermd en worden verdedigd. Dus dat zijn verschillende opties. Nou, we hadden heel graag gezien dat het verder had uitgewerkt. En juist ook als je weet dat het niet goed gaat met de Waddenzee en met de Wadden, dat je dan kijkt naar die mogelijkheden om dat beter te beschermen. Omdat met het huidige beschermingsregime dat dus kennelijk niet voldoende is. En maar heeft u daar een concreet voorbeeld van dan? Van zo'n voogd die dan optreedt namens een natuurgebied? Ja, er zijn inderdaad verschillende voorbeelden. Recent is het nog in Spanje bijvoorbeeld bij een meer gebeurd. En dat betekent dus dat je, wat je nu vaak ziet, dat je de economische en de ecologische belangen tegen elkaar afweegt. En dan kan het dus in dit geval zijn dat je al voorafgaand bij een vergunningsverlening zorgt dat de economische belangen niet zwaarder wegen. En dat je dus de natuur aan de voorkant al gaat beschermen. Dus dan hebben we vervuiling en allerlei schadelijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld gasboring in dit geval, kunnen dan niet plaatsvinden in plaats van dat je achteraf gezien gaat kijken wat er allemaal is gebeurd. En dat je dan als natuurbeschermingsorganisatie naar rechter moet stappen om het weer ongedaan te krijgen. En dat lukt natuurlijk nooit. Nee, maar... En ik vind het ook een beetje van de zotte, eerlijk gezegd. Wat vindt u van de zotte? Nou ja, dat je het in die zin uit handen geeft. Hè. Je bent als minister van Natuur verantwoordelijk voor de bescherming van de natuur. Dat we het op een goede manier overdragen aan toekomstige generaties. En wat de minister eigenlijk zegt, joh, er zijn al voldoende natuurbeschermingsorganisaties die prima naar de rechter kunnen stappen op het moment dat ik het niet goed doe. Ja, maar ze zegt ook, kijk, immers te alle tijden zullen die rechten door overheden, mensen of organisaties die strijden voor de betrokken belangen waar moeten worden gemaakt. Dat is nu zo en dat verandert niet met de toekenning van rechten aan een gebied. Ja, dat is dus niet juist. Het blijft een belangenstrijd in wezen. Ja, en op dit moment wordt de natuur heeft geen rechten. Dus die heeft echt andere belangen dan organisaties die daar speciaal voor moeten worden opgericht. Ja, nou ja, er zijn natuurlijk wel. De natuur heeft in zoverre rechten dat er bepaalde waarden worden toegekend aan Natura 2000 bijvoorbeeld. En dan kun je als milieu- of natuurorganisatie mee naar de rechter gaan en zeggen: die rechten worden niet goed gewaarborgd. Die vergunning die moet worden ingetrokken bijvoorbeeld. Dat komt ook in de praktijk voor. Dus dat bedoel ik, en dat bedoelt de minister waarschijnlijk ook, hoewel ze er niet zo heel veel argumentatie aan vuil maakt. Dat het dus een strijd is tussen betrokken belangen. En dat verandert niet als je natuurgebieden rechten geeft. Ja, nou, ik denk dat dat wel degelijk verandert. En ik denk ook dat dat noodzakelijk is. Hè. Dan kun je bijvoorbeeld bij zo'n Friesland Campina, die nog steeds verschrikkelijk veel fosfaat en stikstof in de Waddenzee loost, zeggen, oké, die vergunning, die trekken we in. Die is nu al sterk verouderd. Je kan bijvoorbeeld zeggen, we gaan die garnalenvisserij niet meer langer toestaan, omdat die veel schade toebrengt aan de natuur. We gaan geen gas meer winnen bij Ternaart. Dat zijn allemaal voorbeelden waarvan de minister dus direct aan de voorkant kan zeggen, de natuur heeft rechten voor zichzelf. Die moeten we ook zo erkennen. Die is van levensbelang. En dat vanuit eigenlijk al direct de juiste beslissingen worden gemaakt. En je ziet dat dat nu echt niet het geval is. Anders ging het niet zo verschrikkelijk slecht met de natuur. Helder, dank u wel. Leonie Vestering, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Kort nog even naar Robert-Jan Speerstra van de Leeuwarden Courant. Robert-Jan, want niet alleen dit idee, ook andere dingen komen aan de orde in het Wadden-debat komende week. Hè? Wat is nog een ander belangrijk punt? Ja, best wel veel. Er zijn ook problemen met het uitbaggeren van de vaargeulen bijvoorbeeld naar Ameland. Ja, dus de bereikbaarheid staat op het spel. Mogelijk wordt er een haven zelfs verplaatst aan de Noord-Friese kust, aan de vaste wal. Ja, want het uitbaggeren gaat zoveel energie kosten, dat kan bijna niet meer, hè? Ja, ze baggeren eigenlijk het hele jaar door. Ja. Die vaargeul, echt elke dag gaat dat door, om de vaargeul op diepte te houden. En mogelijk kunnen ze een haven verplaatsen om de lijn korter te maken, zeg maar. En een nieuwe geul deels te maken. Andere onderwerpen, ook de watertaxi. Het varen in het donker na het ongeluk recent in oktober. Ja. Kortom, genoeg punten. Interessante politieke week wat dat betreft. Ja, komende woensdag is het debat. Dankjewel, Robert-Jan Speerstra van de Leeuwarden Courant. Actually, I tried to be like me forever. Honestly, I can't believe I made him madder. I ain't lying, he wasn't satisfying. Wasted time, I'm glad I'm 50 miles away. Gotta keep running. Now I'm living better days. Gotta keep running. I'm just getting started. Actually, I wanna feel like this forever. Since forever, I ain't lying. You ain't gonna see me crying. Wasted time. Better than ever. Pointer. Met Niels Heidhuis. Verschillende klinieken, waaronder het Centrum voor Psychotherapie in Lunteren, moesten vorig jaar de deuren sluiten. En daarmee is het aantal behandelingen in klinieken voor ernstige psychische klachten afgenomen. Voor cliënten die nog in behandeling waren of op de wachtlijst stonden, moest een nieuwe plek worden gezocht. Maar dat is niet overal gelukt, blijkt uit gesprekken die Pointer de afgelopen week heeft gevoerd. Ik praat erover met Niels Mulder in de studio, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Hartelijk welkom. Uw vereniging, de NVVP, heeft deze week een brief gestuurd naar de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. Waar maakt u zich zorgen over? Ja, wij maken ons eigenlijk zorgen over de kwaliteit van de behandeling die mensen dan waarschijnlijk hebben gekregen, als het goed is, na sluiting van die klinieken. Daar is wel onderzoek naar gedaan door de Nederlandse Zorgautoriteit. Die kijkt of mensen dan in zo'n geval daadwerkelijk zorg hebben gekregen. Ja. En dat zou in de kwantitatieve zin wel gelukt zijn. Mensen zouden wel hebben een vervolgtherapie gekregen? Ja, dat is wat de verzekeraars zeggen. Alleen de verzekeraars zijn daarover benaderd. Maar de kwaliteit en de inhoud van die zorg die dan gegeven is na sluiting van die klinieken, daar is eigenlijk heel weinig of niks over bekend. Precies, want we praten hier over zeer gespecialiseerde psychiatrische klinieken, waar mensen met echt complexe problemen worden behandeld of werden behandeld. Werden behandeld, ja. Bedden gaan weg, deuren gaan dicht. Ja. En dan zegt de wet, je moet wel een vervolgbehandeling of een andere behandeling krijgen. Mensen niet bij wijze van spreken zomaar naar huis sturen zonder vervolgzorg. Nee, ja, het is en nou zegt u, ja, het kan wel wezen dat ze een andere behandeling hebben gekregen, maar wij hebben vraagtekens bij of dat wel deugt, of dat wel een goede behandeling passend bij die patiënt is geweest. Ja, er waren signalen die ons bereikten 4 verschillende kanalen. Dat er toch patiënten zijn die op een wachtlijst terecht zijn gekomen. Of die een ambulante vorm, dus niet zo'n klinische behandeling hebben gekregen. Waarvan dan de intensiteit en de kwaliteit en daarmee ook het effect waarschijnlijk minder is dan ze hadden gehad als ze wel hadden kunnen blijven worden opgenomen. Een van de mensen die waarschijnlijk of die geen geschikte plek heeft gevonden is Emma. Verslaggever Klaas den Tek ging bij haar op bezoek. Hi, goedemorgen. Kom verder. Dankjewel. Ik ben Emma, ik ben 33 jaar. Ik ben opgegroeid in een gezin waar een ouder psychische problemen had. Waardoor ik eigenlijk van jongs af aan in de verzorgende beschermrol ben gestapt. Waardoor ik mezelf andere patronen heb aangeleerd. En daar loop ik nu in het dagelijks leven in vast. Dus gevoelens die ik zelf had en niet voelde, dat ik die gewoon wegeet. En dus ongezond leven, niet sporten, want daar had je geen puff meer voor. Nadat je altijd voor anderen klaarstaat. Dus ja, voor mij is het echt een ongezonde levensstijl geworden. Ik heb u iets te drinken aanbieden. Als je water hebt, is eigenlijk wel prima. Ja. Uiteindelijk kwam je bij het CVP terecht in Lunteren. Ja. En toen? Toen zat ik daar 7 weken. En toen werden we met z'n allen bij elkaar geroepen. En toen was het raad van besturen. En zij meldde ons dat het CVP moest sluiten op zeer korte termijn. En dat wij onze behandeling niet konden afmaken. Dan gaat het CVP dicht. Ja, voor jou moet er dan weer iets nieuws komen, denk ik. Ja, zeker omdat er zoveel veranderde in de behandeling, was het eigenlijk wel vrij snel duidelijk van, met de korte behandeling die je hebt gehad, kom je er niet. En toen hebben ze mij naar Hengelo doorverwezen. Daar was ook een kliniek voor persoonlijkheidsstoornissen, wat ook gewoon 5 dagen in de week was. Dus ja, toch daar gestart, ja. Hoe ging dat? Ja, dat viel zeer tegen. Al vrij snel merkte ik dat het niet vergelijkbaar was met het CVP. Het was een kliniek voor persoonlijkheidsproblematiek, maar er was veel meer bovenliggende problemen, wat echt de bovenhand had. De kleinste dingen, een bord te hard neerzetten, waren bijvoorbeeld triggers voor andere mensen, waardoor ik zo op mijn tenen liep en zo bang was om iets verkeerd te doen, wat ik al mijn hele leven had gedaan. Ja, dat ik daar langzaam eigenlijk weer achteruit ging. En ja, ik er vrij snel achter kwam dat dit niet de plek voor mij was. Dus na 5 weken stopte dat alweer. Emma, in dit hele traject, waar zit je nu? Thuis moet je zelf maar de dagen door zien te komen. Ik heb dit echt als heel heftig ervaren. Ik zie minder hoopvol in dan dat ik aan mijn allereerste behandeling begon. En dat is heel zwaar. Ja. Ja, dat klinkt niet goed, psychiater Mulder. Het lijkt erop dat deze patiënt niet goed terecht is gekomen na sluiting van die gespecialiseerde kliniek. Ja, in ieder geval een plek die duidelijk minder geschikt was dan de plek waar ze vandaan kwam. Ja. Centrum voor Psychotherapie in Lunteren. En dit is dan 1 beschrijving. En we weten eigenlijk niet goed hoe het met de rest van de patiënten is gegaan. In totaal zijn er de laatste jaar van 207 naar 130 plekken is er gegaan. Dus 70 van dit soort plekken zijn afgebouwd, 1/3. En er was al een wachtlijst voor deze klinische behandelplekken. Dus u kunt nagaan dat het aanbod echt ernstig verschraald is. Waarom verdwijnen die plekken eigenlijk? Ja, dat is toch voor een belangrijk deel omdat het vrij kostenintensieve behandelingen zijn. Mm-hmm. Voor mensen die complexe problematiek hebben, zoals in het geval van Emma. Ja. En ook vaak al een lange voorgeschiedenis, waarbij de hulp die ze eerder hebben gekregen onvoldoende bleek. En dan schaal je als het ware op, hè, net als bij mensen met ernstige lichamelijke problematiek, die dan intensieve behandeling nodig hebben in een ziekenhuis. Ja. En dat blijkt ook heel goed te werken. Zo'n 3/4 van de patiënten die knapt echt op na afloop en die heeft veel minder intensieve zorg nodig nadat ze uit zo'n behandeling uitstromen. Dus de kwaliteit was niet het probleem. Nee. Dat het veel geld kostte was een probleem. Klopt, inderdaad. Dus dan moeten de keuzes worden gemaakt in een hele krappe sector op dit moment. Ook voor de instelling die dan dat besluit nam om te moeten sluiten. Dat zullen ze niet van harte hebben gedaan, maar eigenlijk uit noodzaak. Ja, en dan belanden toch een aantal van dit soort patiënten op plekken waarvan, dat is dus eigenlijk onze oproep aan de inspectie. Kijk wat er met deze patiënten is gebeurd. Ja, en niet alleen met deze mensen die er al zaten, maar ook met de mensen die op de wachtlijst stonden. Ook want die hebben ook recht op een vervangende behandeling. Ja, zeker. Ja, inderdaad. En dan weet weet u ook niet hoe het daarmee gaat. Dat weten we inderdaad ook niet, klopt. Ja, en heeft de inspectie daar al op geantwoord? Nee, de brief is pas afgelopen week verstuurd. Dus we hopen dat ze dit zeer serieus nemen. Want het is niet alleen dat het aantal van dit soort plekken vermindert. Maar ze zijn ook nog maar op bepaalde plekken buiten de Randstad. Dus als mensen al voor zo'n behandeling dan in aanmerking komen... na een tijd gewacht hebben, moeten ze dan ook vaak ver reizen. Dus wij roepen echt op om dit behandelaanbod ook verspreid door Nederland te behouden. Ja. En alsjeblieft ook de komende tijd geen sluitingen. Nu is het wel zo dat er ook een onderzoek aangekondigd is al door de minister... om wat ze dan noemen cruciale zorg, waar dat in onder valt... precies te gaan beschrijven wat dit dan is. Dus het onderzoek is ook gaande. Dat vinden we ook een hele goede ontwikkeling. Maar goed, als het duidelijk is dat dit soort zorg bijvoorbeeld dan nu te weinig is... dan is vervolgens natuurlijk de vraag... dan zou het weer moeten worden bijgebouwd of dat het weer erbij komt. Moet er weer wat geopend worden. Precies. Ja. En dan moet er ook wel duidelijkheid komen wie dat dan gaat doen... en dat het goed bekosteld wordt. Minister heeft wel gezegd, we kijken ernaar... maar het is de verantwoordelijkheid van het veld. Ik kan niet op de stoel van de zorginstelling gaan zitten. Ja, dat hebben we ook begrepen inderdaad. Nou ja, het veld is natuurlijk een beetje een anonieme term. Ja, maar dat is in ieder geval niet zij zelf. Nee, dat is niet de minister zelf. Dat hebben we inderdaad ook begrepen. Wij hechten er wel heel erg aan dat het wel heel duidelijk wordt... wie er dan daadwerkelijk wel voor verantwoordelijkheid heeft, wordt... en dat er ook bevoegdheden komen om die cruciale zorg ook echt in de lucht te houden. Ja, nou ja, iemand moet daar dus de verantwoordelijkheid voor hebben. Ja. En wie is dat nu dan? Ja, nu is dat het veld, zoals de minister dat ook zegt. Er zijn veel verschillende actoren. Dat is precies het probleem. Er is dus niemand echt voor verantwoordelijk. Nee. In feite valt zo'n afdeling onder één instelling. En is één instelling dan in de praktijk verantwoordelijk? Maar ja, één instelling is niet verantwoordelijk voor een landelijk aanbod. Nee, en zeker niet als ze zelf dichtgaan. Dan zijn ze verantwoordelijk voor een ander behandeltraject. Maar als mensen daar eenmaal in zitten, dan zijn ze er klaar mee. Dan zijn ze er klaar mee inderdaad. Omdat die landelijke verantwoordelijkheid is tot nu toe niet helder met elkaar afgesproken. We hebben ook even een reactie gevraagd aan het ministerie van Volksgezondheid over deze casussen. De vraag wordt nou bekeken of die mensen wel een goede vervangende behandeling krijgen. Dan zegt het ministerie, nou, vind het natuurlijk heel belangrijk dat mensen de juiste zorg krijgen. Patiënten die menen geen adequate zorg te hebben ontvangen, kunnen zich melden bij hun zorgverzekeraar. Ja. Die kan dan bemiddelen naar een andere zorgaanbieder. Ja. Nou, fantastisch toch, meneer Mulder? Ja, dat klinkt op papier in principe goed, maar patiënten moeten dan per 1 hun zorgverzekeraar maar eens weten te bereiken en die vraag compleet kunnen voorleggen en ook nog goed kunnen formuleren hoe het is. Verzekeraar moet het dan ook nog begrijpen. Maar praktisch is het ook onmogelijk, ook al zou de verzekeraar dat willen. Want er zijn dus veel te weinig van dit soort plekken op dit moment. Ja, precies. 70 gesloten zijn. Dus ook al zou de verzekeraar dat willen, nu kan het niet. Want er is zoveel capaciteit helaas gesloten geraakt. Dat had eigenlijk voorkomen moeten worden. Het is duidelijk dat u zegt, inspectie, kijk hiernaar. U zegt ook, maak duidelijk wie er nou eigenlijk verantwoordelijkheid heeft voor het bestaan van voldoende goede therapieën. Ja. En tenslotte zegt u eigenlijk ook, kort nog, de zorgplicht van zo'n instelling die iemand wegstuurt moet worden uitgebreid. Wat bedoelt u daarmee? De zorgplicht moet worden uitgebreid in de brede zin. Dus als zo'n instelling besluit om zo'n afdeling te sluiten, om misschien voor die instelling begrijpelijke redenen, dan zou de zorgplicht die vanuit de verzekeraar heerst over die instelling als het ware heen moeten gaan. Dus dat er niet één instelling verantwoordelijk kan zijn voor wat we dan noemen cruciale zorg voor groepen van mensen die uit bijna het halve land komen. Nee. Dat is de praktijk. Ze komen uit een veel bredere regio dan alleen waar die instelling dat aanbod voor heeft georganiseerd. Ja, dus maak het breder en wijs ook vooral een verantwoordelijke aan. Ja, een verantwoordelijke aan. Ja. Duidelijke oproep. Niels Mulder, hartelijk dank voor uw komst. Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Vanavond zijn we ook op televisie. Voor de aanpak van laaggeletterdheid zijn alleen maar tijdelijke potjes geld. Is dat genoeg om het probleem aan te pakken? Dat is een uitzending die we maakten naar aanleiding van informatie die we op de pop-up redactie in Heerlen kregen. En zometeen op deze zender Dijkstra en Evenblij ter plekke in Zeewolde. In die plaats is onrust ontstaan over de mogelijke komst van een grote militaire kazerne. En verder gaat het over naakt recreëren en de omgevallen windmolen. Dat zometeen op NPO Radio 1. Nog een hele mooie zondagavond. Dit was een programma van KRO en CRV. Ster. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2022 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.